Ty widzisz jedynie miraż. Ja, gilotyna, ścinam klony jak jebany pilarz. Leonidas, kurwa, dałem szyk wydymać, ale jak spojrzeć na bilans, to wygrywam. Szyk, wybacz, poznasz już, nie zapominasz. To jest trwałe, jak damy twoje płaskie, jak widać. Pochuj się, zgrywasz. Ja msem jak Martin Luther King i nie chybiam, robię pracę, widać. Opierdalam trasę, idę tu po minach. Saper, miałem rację, ufam garstce snajper. Mam cel, nie ucieknie mi przez palce. Nic nie ucieka mi, nie ucieka nic, nie ucieka mi. Ja, nie ucieka mi, nie ucieka nic. Po co ja się produkuję? Kurwa, mówię, nie. Chcę, żebym zrobił stary numer. To se opa stary numer, yeah. Po co ja się produkuję? Yeah. Żebym zrobił stary numer. To se opa stary numer. Nie jestem wiecznie w głowie. Nie będę wiecznie w głowie, yeah. Nie jestem wiecznie w głowie. Nie będę wiecznie w głowie, yeah. Mam za dużo wspomnień, żeby pamiętać o tobie. Wyjebałem to, co mogę dawno. Za dużo na głowie. Wiem, co robię, wyjebane. Mam odpowiedź na to. Czasem nie wiem, co już czuję. Wokół coraz więcej kurę, widzę całą ich obudę. A to przeszłość mnie truje, yeah.